अपने ये बात चली थी कि अभ्यास के बिना कैसे होगा, तो अभ्यास बिना के साधन क्या है। अभ्यास बिना का साधन ये है कि सुख और दुख क्या है संसार में। संसार में सुख और दुख ही है, सुख दुख के सिवाय संसार में कुछ नहीं है। अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, बस यही थे। अनुकूलता प्रतिकूलता अथवा दोनों मिला हुआ अनिष्टम इष्टम मिश्रण से त्रिविधं कर्मणा फलम। ये जितने शरीर कर्मों का फल है, और कर्मों के फल तीन तरह के होते हैं, मनसा हो जाए, बिना मनसा हो जाए, कुछ मनसा कुछ दुश्मन मिला हुआ। अनिष्टम इष्टम और मिश्रण से त्रिविधं कर्मणा फलम, तीन प्रकार के कर्मों का फल होता है। मन मनसा बेमनसा और कुछ तो अंश मनसा है कुछ मिला हुआ, ये तीन है। तो इसमें मनसा होता है उस अंश में तो सुख होता है, और मन बेचा होता है तो उसमें दुख होता है। तो दुख में घबरा जाते हैं, तो दुख में घबरा जाते हैं, तो दुख में कैसे कैसे रहे। तो दुख क्या है, मनसा ही हुई नहीं, हमारी मनसा ही नहीं हुई, यही दुख है। इसके साथ कोई दुख है नहीं संसार में, तो मनसा ही नहीं हुई। क्या उस समय हम नहीं रहते, बिल्कुल हमारे मनसा ही नहीं हुई, उल्टी हुई, नहीं चाहते थे वो बात हो गई, तो उस समय हम रहते हैं कि नहीं। ये अभ्यास बिना का है, बहुत तेज साधन है। क्यों इतने विचार करना है कि हमारे मनसा ही बिल्कुल नहीं हुई, बेचा ही हो गई, हम चाहते नहीं थे, ऐसी बात हो गई। जैसे भगवान श्री राम को युवराज पद मिलने वाला था और वनवास मिल गया। यचिंतितम तदीय दूरतरम प्रयाति, यचेतसा मेन कृतम तदयाभिपेति। जो चाहते हो दूर गई, जो नहीं चाहते थे बिल्कुल ही, सपने में जंगल जाए था, इन जंगल में निकाल दिया जाए, है ही नहीं, तो चट्टा के सामने। तो ये दुख का समय, तो दुख के समय खड़ा जाते हम क्या करें कैसे करें। तो इस समय का साधन है, बहुत बढ़िया साधन ये है कि दुख के समय हम नहीं रहते हैं क्या, हम तो वैसे के वैसे ही रहते हैं। जैसे सुख के समय हम रहते हैं, वैसे वैसे दुख के समय भी रहते हैं। तो दुख के समय हमारे मन की नहीं हुई, यही तो बात हुई, हमारा कुछ बिगड़ा है क्या, हमारे में कुछ कमी आई है क्या, हम तो वैसे ही वैसे ही है। ये जब विचार करोगे तो मन चाहिए न होने पर हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा, तो हम तो वैसे वैसे ही है। ये जब ठीक अनुभव कर दोगे, नहीं एक तो सीखी हुई बात है, याद कर दो, एक अनुभव कर ले कि दुख के समय मैं तो वैसे वैसे ही हूँ, तो मनसाई न होने पर मेरे कुछ बिगड़ा नहीं, और मनसाई होने पर कुछ मिला नहीं। तो मनसाई होना न होना दोनों का कोई मूल्य नहीं रहा, मैं तो वैसे ही रहा। तो फिर मूल्य किसका है कि न चाहने का हुआ, मानो अनुकूल का न चाहना। न चाहने पर क्या हुआ, दुख तो हुआ नहीं, मनसाई नहीं हो गई, तो मनसा का नहीं, मैं तो वैसा ही रहा। तो मनसाई होने पर वैसा ही हो, मनसाई नहीं होने पर वैसा ही हो। तो मनसाई जो इच्छा है, ये इच्छा ही न हो, तो इच्छा नहीं होना का मूल्य हो जाएगा। अभी तो मनसाई होने का मूल्य है, और फिर क्या होगा कि नचाने का मूल्य हो जाएगा। नचाने से चाहे हो जाए चाहे न हो जाए, फर्क क्या पड़ेगा, सिद्धि सिद्धि सो हो तो गीता का योग है, सिद्धि होगी और असिद्धि होगी, उसमें तुम हो, सब रहते हो। अब सबकी तरफ आप ध्यान नहीं देते, संकल्प पूरा ऊपर उस तरफ तो ध्यान देते हैं, और हम रहते हैं वैसे के वैसे, इस तरफ ध्यान नहीं देते। तो सम है निर्दोष शुभम ब्रह्म, निर्दोष सम तो है। अब निर्दोषता की तरफ ध्यान नहीं, सम है हम बरोबर रहते हैं। तो इच्छा के मन की अनुकूलता की इच्छा के बिना हम रहते हैं तो वो अनुकूलता की इच्छा छोड़ दें, क्यों हम रहते हैं वैसे वैसे ही, और अनुकूलता आती है प्रतिकूलता आती है, ये तो आते जाते रहते हैं। और मैं रहता हूँ तो मेरे साथ में अनुकूलता प्रतिकूलता का संबंध नहीं है, केवल मन के साथ में है, ये मन की अंश होता है। वो भी क्यों करें, अच्छा होना वाला तो होगा, मन चाह के अवसर नहीं होगा, होने वाला हमारी चाहना के अनुरूप होगा, ये तो नियम नहीं है। और ये हम नहीं चाहे ये हमारे मन रूप है, अन के अन तो नहीं होगा, नहीं होगा हो जाएगा। तो मन के अनुरूप तो होता नहीं, तो फिर मन के ऊपर चाहना छोड़ दे तो होने वाला तो हो जाएगा, अंत होने वाला हो जाएगा। हम प्रसन्न साधन रहेंगे कब, कि जब संकल्प हमारा कोई नहीं रहेगा तब। तो अब संकल्प रहे तो ना बढ़िया चीज है, ये जब आ जाएगी मन में तो संकल्प आपका कमजोर हो जाएगा, ये होना चाहिए और चाहिए कमजोर हो जाएगा। अरे कमजोर हो गए सी विचार को मिट जाएगा, मिट जाएगा तो मिट जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। ये बिना ध्यान के बिना अभ्यास के बहुत ऊंचा साधन है। महाराज जी अपने मन की होने पर जो सुख मिलता है, हाँ। वैसा अपने अस्तित्व के अपने अस्तित्व में वैसा सुख दिखता नहीं है, इसलिए उस अपने मन के आग्रह के सुख के पीछे दौड़ पड़ते हैं। हाँ दौड़ पड़ते हैं, तो अपनी तरफ नहीं देखते, मन की इच्छा की तरफ देखते हैं, इंद्रियों की इच्छा की तरफ देखते हैं, अपने तरफ नहीं देखते। सुख नहीं मिला अपने अस्तित्व में। अच्छा तो सुख क्यों मिला, हम चाहते थे वो हो गया, उसमें सुख मिला। अपना सुख मिला कब, हम चाहते है इसलिए, अगर न चाहे तो सुख मिल जाएगा, न चाहने पर नहीं मिलेगा। वही परिस्थिति, वही सुखदायी परिस्थिति, हम सुख नहीं देगी, नहीं होगा। तो चाहना में हुआ सुख जी, और चाहना करे न करे हमारे स्वतंत्र है, चाहना हमारे रखे न रखे ये भी स्वतंत्र है, इसमें पराधीन नहीं है। थोड़ा देखना, ये बहुत बढ़िया साधन है, थोड़ा आप ख्याल कर देखो कि चाहना करे न करे हमारे अधीन बात है। हम चाहे वर्षा हो जाए तो क्या हो जाएगी, नहीं होगी। तो सहना कर होने की दिखाई नहीं, तो सहना करके तो केवल अपनी फलित ही करना है, फायदा क्या हुआ सहना से। जो होना है वो हमारे सहना के अधीन नहीं है, नहीं होना है वो बेचाना का अधीन नहीं है, बिना ही हो जाएगा, ऐसा ही नहीं होगा। तो सहना तो उस होने में कारण नहीं है ना, ये बात समझने की। जो परिस्थिति आती है वो हमारे चाहने के अनुरूप अथवा विपरीत आती है क्या, वो हमारी अनुकूलता प्रतिकूलता देखती नहीं हो तो स्वभाव आती है संसार का, तो स्वतः होता है वो तो स्वभाव बह रहा है। हम चाहने करके सुखी हो जाए, बेचाने करके दुखी हो जाए, ये तो हम होते हैं। वो संसार की तो परिस्थिति बदलती रहती है, तो बदलती रहती है किस लिए, कि हमारे को ऊंचा उठाने के लिए, कि तुम बदलने वाले में तुम दुख सुख मत हो, तुम अपने निर्लय पर रहो, इस बात से आती है वो, इसका फर्क पड़ेगा। तो इस विचार करें क्यों चाहने का अनुरूप होता हो, तब अपने जीवन में देख लो कि चाहने का अनुरूप किसी की नहीं हुई, चाहना भी सब चाहना का अनुरूप नहीं होती, कई चाहना का अनुसार होती है, कई बेचाने का अनुरूप होती है, कई बेचाई नहीं होती है, कई बेचानी हो जाती है, चारों अवस्था अपने जीवन में है। ये बात आते समझो, हम मनाने मन चाहे भी कोई कोई बात हो जाती है, और कोई मन चाहे बात नहीं होती, और कोई नहीं चाहते है और नहीं होती है, और कोई नहीं चाहते है होती है, तो ये चारों बात हमारे सामने आती है। बोलो इसमें कुछ समझे, तो इसमें हमें क्या करना, कि हमें चाहना के अनुकूल तो बात नहीं है ना, चाहना के अधीन तो परिस्थिति नहीं है, चाहना के चाहना के वश में है क्या परिस्थिति, चाहना कर परिस्थिति का संबंध है क्या, ये बात सोचने की है, ये समझने की बात है। इस समझने को अभ्यास को बोलिए, अभ्यास कह दो इसको, पर अभ्यास तो यत्न अभ्यास वो है, अभ्यास होता है ये विचार, इसको विचार कहते हैं, सोचना है, विचार करना है। तो विचार इच्छा के अनुसार भी हो जाए, बिना से हो जाए, बिना से भी नहीं होगा, बिना से भी हो जाएगा। तो इस चारों बातें ठीक तरह से हमारे चाहने के अधीन नहीं है, परिस्थिति आती है वो चाहना बेचाहना के अधीन नहीं है, परिस्थिति अपने स्वरूप से आती है, तुम चाहना बेचाहना अपने कर लेते हो। ये बात ठीक है ना, परिस्थिति तो प्रवाह से गमी आ गई, कभी सर्दी आ गई, कभी वर्षा आ गई, कभी हवा आ गई, कभी ओला गिर गया, कभी आकाश पड़ गया, कभी सुवार हो गया, ये तो अभिभूत भेदी है। ऐसे शरीर में कभी स्वास्थ्य हो, स्वस्थ ठीक हो, अगर बीमार हो गया, कभी कभी अन्य को मिल गए, प्रेमी मिल गए, कभी द्वेषी मिल गए, कभी आदर मिल गया, कभी निरादर मिल गया, कभी परीक्षा मिल गई, कभी निंदा मिल गई, ये तो अपने ढंग से बेहतर रहते हैं। हमारे हमारे चाहना के अनुकूल तो नहीं होता, हमारा चाहना के अनुसार चाहना उसमें कोई कारण तो नहीं होती ना, अनुकूलता प्रतिकूलता आने में हमारा चाहना बेचाने कारण होती है, कोई कारण नहीं है। तो वो अपना विभाग अलग है, हम का विभाग अलग है, तो हम चाहना बेचाना न करें, विनिश्चय ही हो जाएगा, ठीक होने वाला विनिश्चय ही हो जाएगा, उत्साहना भी हो जाएगा, होने वाला होगा। हो तब हो तो बड़ो बलि ताको अटल विचार, किन मानी मानी नहीं, होनहार से हार, होनहार से हार माननी पड़ती, होनहार वो तो अफसा होते हो जाएगा, नहीं तो होनहार होगा ही, होते हो जाएगा, मरना कोई नहीं चाहता, मरना पड़ता ही है, तो बेचारी बात होती है, तो विचार नहीं क्यों करे, ऐसा न करने में ये प्रतंत्र नहीं है, नहीं है, आप देखो तो प्रतंत्र नहीं है, कोई कोई ऐसी विशेष दिखती है प्रतंत्रता, सब नहीं होती है। वो खा रहे हैं तो जीवन बहुत सुखी हो जाएगा, अरे ठीक होने पर जीवन मुक्त हो जाएगा, सिद्धि सिद्ध सबूत समित्र योग उचित है, सिद्धि सिद्धि सबूत सिद्धि सिद्धि समूह है कि नहीं, ऐसे में क्या हुआ, सिद्धि सिद्धि समय हुए, मन चाहिए होगी तो मनचाही नहीं होती, वैसी सिद्धि क्या मन चाहिए, असिद्धि क्या बचाई, तो बेचाई चाहिए, हमारा विभाग अलग है, वो विभाग अलग है। अब उस वर्षा आवे न आवे हम सुविधु भी हो जाए, हम मकान में बैठे हैं, बाहर हवा ज्यादा आ गई, बाहर हवा चली गई, तो हमारे क्या संबंध है उसमें, हम संबंध जोड़ लेते हैं तब तो दुखी होते हैं, अब संबंध जोड़े न जोड़े हमारी मर्जी है, स्वतंत्रता है, इसमें पराधीनता दिखती है, इसमें पराधीनता दिखती है, पर विचार को नहीं है। तो हम तो मनसाई होने पर भी वैसे ही है, न होने पर भी हम तो वैसे वैसे रहते हैं, हमारा भी कोई फर्क पड़ता नहीं, केवल इस समय मन पड़ता है, हमारे तक तो पहुंचती नहीं परिस्थिति, हमारे तक मैं जो हूं यहां तक परिस्थिति नहीं पहुंचती, परिस्थिति इंद्रिया इंद्र अंधकार मन तक पहुंचती, तो हमारे तो पहुंचती नहीं, हम तो वैसे ही वैसे रहते हैं। ये बिना अभ्यास का मुक्ति का साधन है, आपके प्रश्न मतलब ये था, बिना अभ्यास कैसे होगा, बहुत प्रबल युक्ति है, कोई भी चीज अपने तक नहीं पहुंचती, पहुंचती नहीं कोई, कोई परिस्थिति सुखदायी परिस्थिति दुखदायी कोई परिस्थिति अपने तक पहुंचती नहीं, अपने तो वैसे वैसे रहते हैं। तो सीधे सीधे स्व भूतव है, तो स्व भूत स्व हम है, ये दो दिन जो मैंने बताई ने बात वो बताई अभ्यास से रहित, अभ्यास बिना ये मुक्ति होती है, अभ्यास से मुक्ति होती नहीं, अभ्यास से अभ्यास एक स्थिति बनेगी, मुक्ति कैसे हो जाएगी, अभ्यास तो करो तो मन बुद्धि इंद्रियों को शरीर को निग्रह करोगे तो जड़ता का साथ रहेगा, इसमें जड़ता का संबंध निषेध हो गया, जड़ता सब गई, अनुकूल तो गई, सब सब गई, अनुकूल वेद नहीं है सुखम, प्रतिकूल वेद नहीं है दुखम, ये तो वेद नहीं है, वेदता में तो नहीं है, ये वेदन में ही नहीं है, वेदता में नहीं है, वेदन में नहीं है, वेद नहीं, वेद नहीं है, क्यों अनुकूल भेद है जी, वेदता में नहीं है, वेदन में नहीं है, वेदन में मान ज्ञान, ज्ञान में वेदन मान वेदना नाम ज्ञान विद्या तो जिस पड़ती है वेदना हो जाती है, वेदन हो जाता है, युजन स्त्रीलिंग होता है, युष नरसंत युष युष होता है स्त्रीलिंग, ल्यूट होता है नपुंसकलिंग, तो वेदना जानना मात्र, जो जानना मात्र में अनुकूल तो नहीं है, जानने वाले में अनुकूल तो है ही नहीं, केवल वेद नहीं है मैं है अनुकूल, तो अनुकूल वेद नहीं है सुखम, अब अनुकूल वेद नहीं है मैं हुआ, अरे वेदन में ही नहीं है, वेदने में ही नहीं है तो वेदता में कहाँ है, अरे वेदता में नहीं है तो सुख तो समय करता हो गया, बस समतम योग योग हो गया, समतम योग उसे थे योग से परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, योग नाम क्या परमात्मा संबंध, तो हमारा संबंध जो संसार में था उसमें न हो परमात्मा हो गया, अनुकूल तो प्रतिकूल लेकिन संबंध संसार के साथ और योग परमात्मा के साथ, परमात्मा के साथ जो संबंध है संसार के संबंध मानने से परमात्मा विमुख हो जाते हैं, संसार न मानते परमात्मा सन्मुख हो जाते हैं, सन्मुख हुए जीव मुझे तभी जन्म को उठे नाश है तभी, तो बिना अभ्यास भी मुक्ति हो जाएगी, अभ्यास में हो जाएगी ये भी कारण नहीं, अभ्यास करने का अभ्यास होगी नहीं, अभ्यास से बाधा लगेगी क्योंकि अभ्यास में जड़ की आवश्यकता होगी, आवश्यक वस्तु त्याग मुश्किल होता है, जो हमारे आवश्यक होती है वस्तु उसका त्याग करना कठिन है, बिना अभ्यास के आपने ज्ञान मार्ग तो विस्तार से बतलाया, लेकिन विश्वास मार्ग आपने नहीं बतलाया विस्तार से, विश्वास मार्ग तो भगवान करे जो मैं बहुत ही अच्छी प्रतिकूल देखो, अब विश्वास मार्ग की बात बहुत बढ़िया बात, हमारे अनुकूल होता है और प्रतिकूल होता है दो बात है, तो जो हमारे नचाने से होता है वो भगवान के बिना हुआ है क्या है? भगवान के तो मर्जी से हुआ है, तो मेरी मर्जी नहीं है भगवान की मर्जी है, तो मर्जी आपकी बड़ी है भगवान की, आपकी मर्जी होनी चाहिए भगवान की होनी चाहिए, तो इसमें राजी होना चाहिए, ये विश्वास मार्ग में माता का प्रेम अनुकूलता में है पर प्रतिकूलता में अपनापन ज्यादा है, लड्डू तो हरेक वालों को दे सकती है पर थप्पड़ है कि नहीं दे सकती, अपना उसे देती है तो अपनापन ज्यादा है इसमें, हमारे प्रतिकूल प्रतिकूलता आती है उस प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान की प्रेमा भगवान का अपनापन ज्यादा है, और अपन क्या चाहते हैं विश्वास वाले और क्या चाहते हैं, ज्यादा फायदा है उसमें, अनुकूलता में संकोच होता है शायद भगवान हमारे कारण से हम अनुकूल परिस्थिति भेजी हो हमारे लिहाज में भेजी हो, पर बिल्कुल नहीं है ठीक बात है, मैं तो आनंद हुआ खूब निश्चिंत रहे निश्चिंत रहे आनंद ज्यादा रहेगा इसमें, तो भगवान के मन की हुई बात, भगवान की राजी में रहती है हम, हमारी राजी में नहीं है, हमारी राजी में तो भगवान की राजी में कहाँ रहे, राम की न चाहे सोई होई अरे करे अन्यथा अस नहीं कोई, कितनी बढ़िया बात है, क्या से ऊंची बात है यार, ज्ञान से ऊंची है, ज्ञान में तो अपना बल है इसमें भगवान का बल है, राम की न चाहे सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई, भगवान के मन से अन्यथा कर दे के है ताकत किसी में, कैसे कर देंगे, प्रसन्नता होती है विपरीत होने में प्रसन्नता होती है, आनंद होता है, बुखार में आनंद आता है, अपमान में आनंद आता है, निंदा में आनंद आता है, क्योंकि भगवान की चाही हुई है, शुद्ध भगवान की चाही, अरे हम चाहते वो भगवान की शुद्ध चाहना नहीं है भगवान की, वो हमारी चाहना मिश्रित हो गई, और हमारी चाहना थी नहीं बिल्कुल नहीं, तो शुद्ध भगवान की चाहना एकदम शुद्ध निर्मल निश्चिंत रहो, हमारे मन चाहिए संकोच शायद भगवान लिया जमार कर दिया हो, परंतु ये तो हमारी चाहना थे नहीं, तो केवल भगवान की चाहना है, अब आनंद सदा आएगा प्रसन्नता हो, किसी दृष्टि दे दो कर्मियों की दृष्टि दो तो कर्मणीय अधिकार थे मां फलेशु, तो फल में फलेश तो नहीं बच जाते, तो अनुकूल तो प्रतिकूल हम राजी ना हम फल तो बंद गए, और नहीं तो हम सम रहेंगे, फलेश तो नहीं होंगे। कर्मियों की दृष्टि से, ज्ञानियों की दृष्टि से, भक्तियों की दृष्टि से एक ही बात, तो भक्तियों की बहुत भीषण था। कर्मियों की दृष्टि से सिद्ध सिद्ध समूह तो आएगा नहीं, समतम योग उचित है, तो सिद्धि में राजी होना अर्षि भी नाराज होना कर्मयोग नहीं हुआ, कर्म हुआ कर्म योग नहीं हुआ, योग तो समत्व योग उचित है। यार समता क्या है, समता हम अनुकूलता में समता रख सकते हैं, प्रतिकूल समता कठिन पड़ती है, तो कठिन पड़ती है वो काम हमें करना है, जिस इस पर विजय कर रहे फिर बस अनुकूल विजय हो जाएगी, ये कर्मयोग की दृष्टि से ठीक हो गए। तो किसी से कर्मयोग देखो, भक्ति योग देखो, ज्ञान योग की दृष्टि किसी योग से देखो, ये अभ्यास नहीं है, विचार है, विवेक है, विचार है, विवेक सब में है, विवेक मौजूद है सब में, काम में लो नाम मर्जी है, विवेक योग दुर्पयोग करो, विवेक से अपना कल्याण करो, ये भी विवेक है, अगर बम पड़ाना ये भी विवेक ही है, बिना विवेक बम कैसे पड़ाएगा, हजारों लाख आदि को नाश करते ये भी विवेक है, तो बिल्कुल विवेक का दुर्पयोग है ये। भगवान अनुकूल परिस्थिति देते हैं, है? भगवान हमें अनुकूल परिस्थिति देते हैं, तो जब हम उसमें राजी रह जाएंगे तो फिर सम कहाँ रहे? हाँ वहाँ तो सम नहीं रहे, अनुकूलता देते हैं सेवा करने के लिए, धन संपत्ति अनुकूल मिली तो सेवा औरों को, स्वास्थ्य ठीक है तो सेवा करो, सेवा करने के लिए अपने भोगने के लिए नहीं है, भोगी नहीं है, भोगी नहीं होना योगी होना हमें, तो अनुकूलता को भोगो तो भोगी हो गए, योगी नहीं हुए, भगवान भक्त नहीं हुए, अनुकूलता को भक्त हुए, अनुकूलता कुत्ता गधा भी अपने को भोगी है, मनुष्य क्या हुई बताओ? तो ज्ञानियों की दृष्टि देखो, कर्मियों की दृष्टि देखो, भक्तियों की दृष्टि देखो, योगास्त्रो में प्रभु तीन योग है। इस बात ये बात काम में लाने की है, काम में लाने का तरीका है, जो नहीं है हमारे समझ में अपने पूरी चर्चा करो, चर्चा करो तो ये बात मैं क्यों नहीं, आपकी खुद की पैदा हो जाएगी, दूसरे सत्संग में पैदा हो जाएगी, भगवान उपदेश देते हैं हर एक तरह से, जैसे दत्तात्रेय जी ने लिया लिया। जब कोई परिस्थिति हमारे तक पहुंचती ही नहीं तो फिर असर किस किस बात का होता है? जब कायदे से कोई परिस्थिति हमारे तक पहुंचती ही नहीं है तो फिर ये असर कहाँ होता है? आपने मन इंद्रियों के साथ एकता कर ली, मन के अनुकूलता में अपनी एकता मान ली, इंद्रियों के अनुकूलता अपने एक मन के साथ मिल गए, ये यहाँ है, शरीर की अनुकूलता शरीर के साथ मिल गए, अब अनुकूलता उसको अपनी मान ली, जैसे आपका विवाह हो जाए स्त्री की जरूरत हो साड़ी की, वो साड़ी की जरूरत आपकी हो गई, नथ खरीदने के लिए बाजार में जाते हो, नथ पहन तो घर में, घर में चाहिए, ये घर में चाहिए, ये है, इसको अपना मान लिया, मन बुद्धि को अपना मान लिया, इंद्रियों को अपनी मान लिया, यहाँ है, अरे अपनी है नहीं, अपना पर चलता है क्या शरीर पर, अपना पर इंद्रियों पर चलता है, मन पर अपना पर चलता है क्या, तो अपना पर्स नहीं चलता अपने कैसे क्या से अपने नहीं है, इस वास्ते अपने अपने नहीं, अपने अपना पर्स नहीं चलता अपने नहीं है। अब लड़का है मानता नहीं दुख पा रहे हो, अब मेरा मानो और दुख पाओ तो चाहे तो मेरा मानो काम करा लो, नहीं करा तो मेरा पड़ा छोड़ दो, हमारे पास है ही नहीं, हमारे से पैदा हुआ पैदा तो शुरू ही होती है, खाती है ही नहीं, वो साथ ही हो गया, पैदा होने से क्या हो गया, अपने थोड़ी तू पैदा अपनी हो गई, अपने से पैदा हुई है, हमारे कहना नहीं माने वो हमारे बेटा कैसा है। एक बात आती है कि वही ताल वही नाले मूत है, वही नाले पूत, राम से तो पूत है नहीं तो मूत्र मूत, और क्या बताओ, कुछ दूसरा है उस, कुछ दूसरा ना है क्या, वही नाले में एक वही नाले पूत है, वही नाले मूत, राम से तो पूत है नहीं तो मूत्र मूत, मूत की कीमत है क्या, कोई साधन अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। अपना नहीं मानो क्या हो, कोई साधन की आवश्यकता नहीं है, अपना नहीं मानो बिल्कुल मतलब नहीं है, बिल्कुल नहीं आवश्यक। अपना नहीं मानो से आपका नहीं है मुसलमान का सारा कुछ करे तो आपको असर पड़ता है क्या, मुसलमान नुकसान हो गया आपका असर पड़ता है, कहते बिलाद में 10 लाख का नुकसान हो गया, सुन लिया असर पड़ा, 10 लाख का नुकसान, 10 लाख का छोटा नहीं असर पड़ा, क्यों नहीं पड़ा, अपना नहीं है, अपना है अरे वो तो हमारे मित्र है, रो बैठे साधु हमारे सत्संग हमारे बाबा जी रो बैठे हमारे सत्संग हो गया, जहाँ हमारा संबंध है कर दू तो संसार संबंध मेरा बस आप संबंध नहीं मोल हुई, इस बार से तो भगवान एक नहीं रहने नहीं थे, एक शरीर में रहने नहीं थे, राजकीय पहलकार एक शरीर नहीं रहने थे, वो चिपकती आगे वही इसमें बदलते रहते हैं, आगम बदल दे बदल दो अवसरों को बदलते रहते हैं, चिपक जाएगा पक्षपात करेगा, भगवान की कहा है इस बात एक शरीर में नहीं रहने देते, एक शरीर नहीं रहने देते, एक कुटुंब में नहीं रहने देते, एक अवस्था में नहीं रहने देते, धनी निर्धन रोगी निरोगी एक अवस्था में नहीं रहने देते, इस बात भगवान की कृपा करेंगे, कैसी बात है, हम न रहेंगे तो कैसी बात है, हम जब सब नहीं रहते अनुकूल तो बोलते क्या फर्क पड़ा, क्या फर्क पड़ा, हो बहुत आनंद बहुत जल्दी उद्धार कर जैसी चीज है, आप करके देखो, नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2054 26 मार्च 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा फीनासर बीकानेर में हुआ। राम।